สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 คุณสอนมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอกับตัวเองแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่มาพร้อมกับเรื่องรู้อยู่มาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณสอน สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณสอนสบายดีนะ ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วเสียงผมได้ยินชัดเจนไหมฮะ ได้ยินชัดเจนครับดีขึ้นที่ว่านี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ป่วยเหรอฮะ อ๋อที่เป็นนิ่วในข้อไตฮะ อุ้ยตอนนี้คืออาการ หายไปพักนึงที่รักษาตัวอยู่หายพักนึง อ๋อที่หายไป ติดตามตลอด ที่หายไปคือไปรักษาในส่วนของนิ่วตัวนี้นะ ใช่ นะครับตอนนี้ดีขึ้น ดีขึ้นครับดีขึ้น นะครับยังไงหายไวๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณสอนนะ ครับครับ นะครับ ขอบคุณมาก ไม่ได้คุยกัน ไม่ได้เล่าตั้งนานนะตื่นเต้นจัง สบายสบายรุ่นนี้แล้วไม่มีตื่นเต้นแล้วนั่นแหละฮะมาคุณสอนมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับ เรื่องนี้นะครับถ้าจำได้ก็หลังจากเหตุการณ์ศพไร้ญาตินะครับ หลังจากเหตุการณ์ศพละโอ้โอเคจำเรื่องนั้นได้อยู่นะฮะมาเรื่องรู้อยู่ที่ว่านี้คุณสอนเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับ ก็หลังจากเหตุการณ์ศพไร้ญาตินะครับก็ทุกคนคงยังจำได้นะครับท่านผู้นำผมหลวงพี่รองนะครับนะครับเราก็ย้ายจากศาลาการประเรียนลงมาที่ศาลาทำบุญนะฮะคราวนี้มันมีเหตุการณ์ที่หลวงพี่รองก็ต้องไปปฏิวัติกรรมซึ่งเขาไปหลายเดือนนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปนะครับทำให้ผมก็ต้องอยู่วัดซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มีที่พึ่งละผมก็ต้องหาที่พึ่งใหม ่ นะครับผมก็จะไปอยู่ปนกับพวกเด็กวัดด้วยกันนะครับในคราวนี้แต่ละคนก็จะมีพระที่เป็นพี่เลี้ยงของตัวเองซึ่งผมก็จะเลือกไปอยู่กับหลวงพ่อท่านหนึ่งอันนี้ผมไม่เอ่ยนามนะเพราะท่านเสียไปแล้วนะครับนะครับก็หลวงพ่อท่านนี้นะครับก็จะมีลูกศิษย์3คนก็จะมีผมให้นามสมมุติชนแล้วกันพี่เป็นเด็กวัดรุ่นพี่นะครับชื่อพี่หนึ่งแล้วกัน คร ับนะครับแล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวผมชื่อช็อกโกแลตนะครับไอ้ช็อกโกแลตเนี่ยกับผมก็จะอยู่กัน3คนนะครับ คร ับ แล้วก็หลวงพ่อท่านเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อที่แบบเหมือนเป็นพระที่มีเมตตานะครับก็หลวงพ่อตอนนี้ก็จะเป็นพวกพระประเภทรับดูดวงนะครับแล้วก็ขายยาลูกกรอะไรตัวเงี้ยนะครับนะครับก็ท่านจะเป็นใจดีเหมือนที่อยากจะดีไปนะครับเวลาผมทำผิดอะไรพวกนี้ท่านก็จะไม่ค่อยว่ากันนะฮะส่วนในสาราทำบุญมันก็จะมีท้ายฝั่งหนึ่งก็เหมือนฝั่งเหนือฝั่งใต้ก็ส่วนหัวสาราทางเข้าอ่ะก็จะมีหลวงพี่ท่านหนึ่งผมอันนี้หลวงพี่ยุทธนะครับหลวงพี่ยุทธก็จะเป็นพระเหมือนเป็นพระมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็มาบวชอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลวงพี่ยุทธเนี่ยก็บุคลิกของเขาก็จะเป็นเหมือนแบบพระที่แบบว่าเป็นเหมือนเป็นพระที่แบบเหมือนถ้าเราดูวันในเหมือนทำคุณใสนะครับ ออกแนวนั้น จะเป็นประเภท ออ กแนวนั้นนะครับจะมีทำน้ำมนต์นะครับปลุกเสกอะไรพวกนี้ครับซึ่งก็จะไม่ยุ่งกันนะครับระหว่างหลวงพ่อกับหลวงพี่ท่านนี้จะไม่ยุ่งกันนะครับผมก็แน่นอนตาตายอยู่แล้วคุณควรแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์ที่ใจดีนะครับก็จะพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งก็จะเป็นหัวโจกด้วยความที่อายุเขาเยอะแล้วประมาณ22-23ซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณที่15-16ไปช็อกโกแลตเนี่ยก็อยู่ประมาณ15-16นะครับซึ่งกิจวัตรประจำวันของผมก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพวกผมได้รายได้มาจากอะไรในการจัดซื้อของให้พระนะครับมีงานศพก็ไปรับแจกพงแจกไพ่นะครับ แต่พอถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้ผมก็จะมีเงินใช้กันนะครับผมก็จะมีที่สุ่มกันนะครับอันนี้เพื่อนๆที่ฟังเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะคือที่สุ่มกันสำหรับเด็กวัดกันก็คือหนึ่งในป่าช้าซึ่งในป่าช้าจะมีโกดังเก็บศพแล้วก็มีขนาดกันซึ่งด้วยความที่ว่าผมสั่งสมเลเวลจากเรื่องศพญาติแล้วผมว่ามันไม่มีอะไรต้องน่ากลัวแล้วนะฮะพอเจอมาขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็ในป่าช้าเนี่ยนะครับพี่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นหัวโจกเขาจะทำขนำไปอะไรเงี้ยพวกผมก็จะไปนั่งเล่นไพ่กันอะไรเงี้ยแน่นอนในป่าช้าไม่มีใครเข้าตามเนี่ยแล้วป่าช้าที่วัดผมอยู่เนี่ยครับมันจะมีที่คุณลักษณะพิเศษก็คือทั้งหมดจะเป็นต้นตะเคียนหมดเลยต้นตะเคียนเขาจะปลูกมันไม่มีต้นอยู่แซมเลยครับต้นตะเคียนแล้วมันก็เลยจะเป็นใบก้านเยอะมันก็จะดูทึบๆคลึ้มๆนะครับโอเคอันนี้เราก็ย้อนกลับมานะครับซึ่งหลังจากที่ผมก็อยู่ผมไม่มีอะไรทำนะผมก็ทำเกเรไปเรื่อยเงี้ยเสียงดังอะไรเงี้ยซึ่งหลวงพี่ยุทธเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้นะเขาคิดอะไรอยู่ก็คือเขาก็ไม่ชอบพวกผมอยู่แล้วเป็นคนเดิมด้วยความที่ว่า ผมก็ไม่ได้เรียนนะครับขี้เกียจด้วยอยู่วัดด้วยแล้วก็แบบเหมือนหลวงพ่อให้ท้ายเวลาแต่เขาจะเกรงใจกันไงเวลาผมไม่ทำอะไรเขาก็จะไม่ค่อยกล้าว่าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบพี่ยุ้ยเขาก็สไตล์เขาก็จะเป็นแบบพระเหมือนจอมขมังเวทนะครับผมก็เกิดความสงสัยดูว่าแกของจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ คร ับของจริงอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครั้งเนี้ยมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งผมอะนะครับนอนอยู่ที่กุฏินะแล้วก็ดึกแล้ว คร ับประมาณสักสี่ทุ่มผมอะปวดท้องฉี่ก็ลุกขึ้นไปนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งมันจะเป็นลักษณะตัวแอลนะพอเราลงจากกระไดลงจากกุฏิมันจะเป็นรูปตัวแอลครับลงไปจุดแล้วก็ไปแล้วจะเป็นห้องน้ำผมก็เห็นของพี่อะอยู่แต่เขานั่งเข้ากระถางรอแบบช่องแบบภาษาเหมือนถ้าใครเคยดูแนนแอร์จะลักษณะแบบนั้นช่องแบบภาษาที่เราไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาบาลีหรือภาษาอะไรหรือเปล่านะแต่มันเป็นภาษาที่บอกเราฟังกลางคืนแล้วแบบแกจุดเทียนอ่ะแล้วแกนั่งอ่ะแล้วก็นั่งไปกับผาถามซึ่งมันน่ากลัวมากผมก็เดินดูอ่ะทีนี้ผมได้ฟังที่บอกว่าเหมือนแบบว่าตัดความกลัวมาพอเดินระหว่างที่เราเดินห้องน้ำใช่ป่ะมันจะมีพวกเขาเรียกอะไรตั้งอยู่แล้วก็มีพวกมีโตอะไรเงี้ยที่จะคล้ายแบบบิณฑบาตด้วยความที่ว่าผมก็เดินแบบกลัวๆแล้วมันก็มืดด้วยมันไม่มีไฟนะฮะไม่ได้เปิดไฟขาผมก็ชนต่างทีเนี้ยสิ่งที่มันหล่นลงมาก็คือพวกบินโตแล้วพี่แจ๊คก็เลยมาพวกบินโตมันหล่นคือมันกำลังโค้งแข้งเสียงดังเขาหยุดแล้วก็หันมามองหน้าผมเหมือนผมไปแจ้งเขา ครับครับเหมือนเราไปกวนสมาธิเขา ไปกวนสมาธิเขาผมว่าเฮ้ยไม่ได้ทำนะอะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าน้ำออกมาเสร็จปุ๊บผมก็เห็นหลวงพี่เขายืนจากกาเป็นคือมองด้วยสายตาครับแล้วระยะห่างของประมาณสัก10เมตรนะครับตารางกว้างท้ายผมก็เห็นเขายืนอยู่แล้วก็ถือแบบเหมือนไม้ไหวอ่ะเสร็จแล้วเขาก็ตีที่พื้นอ่ะเพี้ยเพี้ยเพี้ย3ที คร ับ โอ้พูดแล้วผมขนลุกแต่สิ่งที่ผมเห็นอะไรบ้างพี่แจ๊คผมเห็นคนแก่กับเด็กผู้หญิงกระโดดลงจากศาลาผมว่าใครวะในใจตอนแรกผมคิดเลยว่าต้องเป็นพวกขโมยหรืออะไรสักอย่างผมคิดอย่างนี้หรือเป็นคนสติไม่ดีอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็หันไปมองพี่ยุทธแล้วหลวงพี่ยุทธถือหวาและชี้หน้ามาที่ผ ม ถืออย่างเงี้ยแล้วก็ชี้ผมว่าคือเป็นบ้าอะไรวะหลวงพี่เนี่ยผมว่าด้วยความที่เป็นเด็กผมก็ใจถึงแล้วใช่ไห ม ผมก็เลยเดินเข้าห้องเลยปิดประตูปุ๊บผมก็บอกไอ้พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งเหมือนเด็กที่ฟ้องอ่ะพี่หนึ่งของพี่ยุทธเนี่ยพี่ยุทธเนี่ยเอานั่งชี้หน้าผมด้วยแล้วตีสามทีมีคนแก่กระโดดลงด้วยคือผมว่าเขาหาเรื่องเราเปล่าวะพี่หนึ่งด้วยความแบบแหมก็นะเป็นเด็กวัดแบบเก่าอ่ะนอนสอนนอนเดี๋ยวนี้พี่เคลียร์อย ู่ พี่เคลียร์เองสบายใจผมก็นอน คร ับถึงเช้ามาก็บิณฑบาตตามปกติก็ไม่มีอะไรนะครับแล้ววันนั้นคือพระไม่อยู่ทั้งวัดหลวงพ่อผมก็ไม่อยู ่ นะครับเขาไปออกกินนิมนต์ข้างนอกกันหมดเหมือนไปงานศพอ่ะไปแบบมาติกาพุทธคุณก็เผาศพสามโมงสี่โมงนี่กลับมาระหว่างที่กลับมาเขามานั่งคุยกันว่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้ผมว่าหลวงพี่ยึดซะอย่างเงี้ยแล้วคุยกันว่าพระเขาเป็นพระบ้าอันนี้สนใจเราไม่มีจริงเลยของพวกเนี้ยเขาบอกมีใครรู้ไหมว่าจริงไม่จริงให้ทำยังไง คร ับ ก็บอกว่าเอางี้ดิอยากลองวิชาเขาไหมนะว่าเขาเก่งป่ะพี่หนึ่งก็เลยบอกว่างั้นมึงไปซื้อคาราช้างมา คร ับ ผมก็เดินซื้อคาราช้างมาแล้วเขาบอกทำอะไรพี ่ มึงเห็นกุฏิเขาป่ะมึงเห็นไหมเขาล็อกกุญแจโซโลอยู่อ่ะ คร ับ เขาบอกทำไมพี่มึงเอาอ่ะคาราช้างที่หย่อนลงกุญแจอ่ะเฮ้ยโอ้ยผมไม่ฆ่าหรอกพี ่ แต่ด้วยความที่ผมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนะแต่ผมยอมไอ้นี่มาคนเดียวทุกคนก็งงบอกว่าทำไมต้องยอมมันด้วยมันอาจจะอายุมากกว่าแต่จริงๆมันมีอะไรบางอย่างที่ผมแบบเหมือนแบบมันมีสายตาแข็งกร้าวแล้วเหมือนผมยอมมันโดยปริยายแบบผมบอกทำไมต้องเป็นผมอ่ะคุณทำเลยเขาบอกเอานะเดี๋ยวมีอะไรก็รับผิดชอบเองได้ผมก็ไปถึงผมก็หย่อนคาราชางใส่กุญแจทีนี้ทำอะไรครับเราก็รอเวลาเอากลับมาถูกไหมพี่แจ็ ค ทีนี้ห้าโมงก็ขี่รถกลับมาเลยก็ดีครับอาบมาหลวงพี่ก็มาแล้วผมก็แอบอยู่กันตรงฝั่งที่มันเป็นที่บังรับตาคนครับมันจะมีผ้าสบงที่พระกระตะบังอยู่แล้วก็แอบกันอยู่ทั้งนั้นสามคนผมก็เห็นแล้ว พี่เขาว่าสะพายย่ามสะพายย่ามมาแล้วก็เดินมาปุ๊บเขาก็ปกตินะเขามาถึงเขาก็จับกุญแจแล้วเขาก็กุญแจไข คร ับ มันไขไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่เขาดูกุญแจมันตันดูกุญแจมันตันมันไขไม่ได้อยู่แล้วผมก็ยืนมองจะทำยังไงวะเขาก็หันไฟอันฝาแล้วก็ดูเห็นสีหน้าแล้วคือโกรธเขารู้แล้วมันมีคนแกล้งเขา คร ับ ครับสักพักหนึ่งเขาก็เดินไปที่รถนะครับรถอ่ะที่พาส่งพาแล้วก็เดินกลับมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็มายืนแล้วเขาก็บริกรรมคาถาซึ่งตอนนั้นสายตาทุกคนสะกดแล้วสะกดไปแล้วของจริงแน่เลยก ุ ญแจต้องหลุดแน่เลย อ ีตีพิโตะกันแล้วก็ต้อง ช้าๆนะคุณสอนใจเย็นนะช้าๆนะช้าๆนะครับ ครับเขาก็เป่าท่องคาถาบูรณ์เขาก็เป่าที่ลูกกุญแ จ นะครับซึ่งผมก็มองดูอยู่ซึ่งตอนนั้นยังไม่มืดนะครับประมาณห้าโมงกว่าโอเคละผมบอกคิดในใจบอกถ้าเขาเขาบอกกุญแจได้เนี่ยพวกผมเนี่ยแหละลำบากแน ่ แต่สิ่งที่ผมแบบทำให้สติหลุดเลยคือเขาล้วงเข้าไปในย่ามพี่ผมสิ่งเห็นเขาเลยอันดับแรกเลยเขาหยิบค้อนมาก ับเด็กมาแต่เขาตอกเขาอย่างเลยปั้งปั้งปั้งแล้วผมเห็นทั้งผมก็หลุดหมดเลยทุกคนก็หลุดหมด เลยแล้วแกจะร้องคาถาทำไมวะ ก็ถามถามด้วยกันแล้วจะเสกคาถาทำไมวะผมก็เลยหัวเราะเขาก็เลยเห็นหันมาเห็นแล้วเขาบอกว่าพวกเองแกล้งข้าเหร อ ฮะไอ้พวกนรกกินกับบ้านเน ี่ ยแต่เขาพูดด้วยคำหยาบเลยประมาณนั้นก็ด้วยความที่โมโหบอกผมบอกเปล่าผมไม่ได้แกล้งแต่ผมเห็นหลวงพี่ทำอะไรผมก็เลยแบบหัวเราะอะไรเงี้ยเขาบอกฝีมือพวกมึงแน่ๆเลยมึงไม่ยอมรับกันเหรออะไรเงี้ยไอ้พวกไม่เห็นโลกศพไม่หลั่งน้ำตาไอ้พี่หนึ่งแม่ก็สวนกันไปเลยบอกพี่ผิดแล้วถ้าไม่เห็นโลกศพอ่ะต้องมาผิดสาราก็เลยหัวเราะกันเฮฮาเสร็จผมก็ไม่ได้สนใจก็เลยเดินออกมาแต่ได้ยินคำสุดท้ายว่าปล่อยปล่อยอะไรสักอย่างก็เลยก็ไม่ได้เอกใจอะไรพี ่ นะครับก็ทีนี้พอตกกลางคืนก็นอนไปพออีกวันหนึ่งฝนตกทั้งวันเลยนะครับแล้วมันก็หยุดตอนเย็นซึ่งผมว่าไม่รู้ทำไรครับกิจวัตรประจำวันก็คือหนึ่งพอฝนตกเราก็จะออกไปหาปลูกหาเกี่ยวกันครับผมก็ไปกับพี่หนึ่งเนี่ยแหละแล้วก็รุ่นพี่ข้างวัดอีกคนหนึ่งผมให้ชื่อเขาพี่สองแล้วกันนะครับพี่หนึ่งกับพี่สองผมไปด้วยกันนะครับก็ตั้งใจกันว่าเฮ้ยไม่มีอะไรทำที่เราไปหากบหาเขียดกันดีกว่าเพราะว่าเนี่ยฝนมันหยุดแล้วต้นพันธุ์แล้วตอนนี้กบเขียดมันน่าจะออกอะไรเงี้ยเราก็เอาไฟแบบโค้งหัวใช่ไหมครับพี ่ นะครับแล้วเราขี่ไปหลังวัดประมาณสักสี่กิโลไปบ้านคุณครูคุณครูท่านเนี่ยเป็นที่นับถือมากเลยผมให้ชื่อว่าครูแล้วกันเรียกคุณครูแล้วกันแต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วซึ่งผมเป็นเพื่อนกับลูกคุณครูเพื่อนผมชื่อเจผมก็เป็นตั้งหลักกันที่บ้านมาแค่ขี่กันไปสามคนมีผมพี่หนึ่งพี่สองนะครับผมบอกให้เดี๋ยวครูไอ้ขอจอดรถไปที่นะเดี๋ยวไปเดินไปหาตรงนี้เจบอกไม่เป็นไรหรอกมึงไปด้วยกันนอกไม่ไปผมบอกไปกันสามคนซึ่งระยะทางจากทุ่งที่ผมไปหาห่างจากบ้านไอ้เจอ่ะประมาณ800 เมตร900 เมตรแล้วไม่ถึงกิโลครับมันจะเป็นทางสามแพร่งนะครับแยกเข้าแต่ทางสามแพร่งเนาะอีกฝั่งมันก็จะเป็นต้นป่ายูคาลิปต์ฝั่งมันก็จะเป็นป่าไผ่ครับอีกฝั่งก็จะเป็นทุ่งนาโล่งๆแล้วก็จะมีต้นโพอยู่ตรงกลางทุ่งนาซึ่งคุณสมบัติของต้นโพต้นเนี้ย ครับคุณสอนคุณสอนใจเย็นนะคุณสอนอย่ารัวนะถ้าคุณสอนรัวแล้วบางทีผมจะฟังยากเดี๋ยวผมจะปฏิบัติต่อเรื่องไม่ได้ชัดเจนใจเย็น โอเคครับ โอเคครับ ทางสามแพร่งนะครับมันก็จะมีฝั่งเป็นต้นคาลิปนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นป่าไผ่ ครับ อีกฝั่งก็จะเป็นทุ่งนาครับพี่แจ๊คทุ่งนาในคุณสมบัติของมันก็จะมีต้นโพอยู่กลางทุ่งนาเป็นทุ่งโล่งๆแต่มีต้นโพต้นนึงแล้วก็เลยจากต้นโพไปประมาณสัก60 เมตรก ็ จะเป็นป่าพวกป่ากระเดาป่าไผ่แซมขึ้นมาผมก็ทิ้งรถไว้ที่บ้านเพื่อนแล้วผมก็เดินมากันซึ่งผมมีปืนลมมาด้วยพี่แจ๊คแต่ปืนลมด้วยที่มันปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ใส่ลูกกดเหมือนลูกล้อปืนหัวนั้นมันก็แรงนะนะครับซึ่งผมกับพี่สองเนี่ยใช้ปืนลมแต่พี่หนึ่งเนี่ยเขาใช้หนังกระติกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยิงหนังกระติกแม่นมากแม่นแค่ไหนก็คือเคยเดิมพันกันอ่ะเอาบุหรี่จุดระวางแล้วเขาให้เขายิงหนังบุหรี่ให้ล้มอ่ะโดนบุหรี ่ เขาก็เลยไม่ใช้ปืนลมนะครับผมก็เดินกันไปนะครับผมก็ตกก็เดินทำเพลงกันไปก็เดินไปนะครับก็พี่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่ต้นโพเพราะต้นโพพวกนกเล็กมันจะเยอะครับผมก็เดินมาทางป่าไปก็เพื่อหาพวกหาเขียดกันด้วยนะครับป่าไปป่าสะเดานะฮะ ระหว่างที่ผมไปครั้งนี้มันจะเป็นซุ้มหนึ่งจะเป็นซุ้มต้มไผ่สูงเลยพี่แจ๊คในสายตาผมอ่ะไปอยู่ที่หัวผมก็ส่องไปที่สามต้นไม้ก็ดูเหมือนประมาณหานกหาอะไรใช่ไหมพี่ผมกับพี่สองอ่ะไปด้วยกันก็เดินคู่กันไปถือปืนไปครั้งนี้ผมไปเจอนกตัวหนึ่งแต่ผมไม่รู้นะว่านกอะไรมันผมพูดเหมือนนกพิราบแล้วกันมันตัวขาวหมดเลยอ่ะมันจะเกาะอยู่บนยอดไผ่พี่แจ๊ค คร ับ ครับผมก็ส่องไปปุ๊บตามันบอกสีเขียวนะพี่สองบอกเฮ้ยมึงนิ่งๆเดี๋ยวกูยิงเองนะครับเขาก็สะพายปืนแล้วก็ปั๊มก็ใส่ลูกกรดลูกปืนอะไรใส่เข้าไปเขายิงปุ๊บผมก็มองอยู่ที่นกตลอดใช่ไห ม ผมเห็นน่ะมันมีรอยกระสุนทะลุนก มัน เหมือนมันขยับตัวนิดนึงแล้วก็มันเหมือนมีเลือดซึมออกมาแต่นกมันไม่หล่นนะพี่พอนัดที่สองผมบอกพี่สองมันไม่หล่นว่ะเขาบอกเออมึงส่องให้มันเมาไฟไว้ใหญ่มันจะได้ไม่ต้องบินหนีผมก็จ้องที่ปุ๊บแล้วก็ปั๊มเสร็จมันก็ยิงปุ๊บทีนี้เห็นเลยว่ามันโดนปี คร ับ แล้วเลือดมันก็ไหลแต่มันก็ยังไม่หล่นนะพี่แจ๊ คค่ะ มันก็ค้างอยู่นั่นแหละแล้วลมไม่มีนะเป็นฟิล์มที่นิ่งเลยอ่ะ คร ับ ก็พอใส่นัดที่สามปุ๊บทีนี้หล่นผมว่าหล่นครั้งนี้ผมว่าจับตาอยู่ตลอดใช่ไหมแจ๊คนกมันก็ค่อยล่วงคือบนใต้ต้นไผ่แต่มันไม่ร้องไงนะผมก็เห็นละไอ้พี่สองก็บอกผมว่าข้าไปเอาผมว่าค่อยๆคานเข้าไปซึ่งมันจะมีหนามอะไรเยอะผมว่าแบบพุกเข่าแล้วคานไปแล้วก็แบบหัวไฟอ่ะหัวแบบมันอยู่ที่หัวตลอดเลยใช่ป่ะมันก็ตกที่ตลอดเวลาแจ๊คอันนี้ผมพูดจริงนะผมสาบานให้ตาเลยระหว่างที่มือผมจะถึงนกอ่ะนิ้วชี้ผมจะแตกของนกอยู่แล้วพี่ร่วมเป็นอะไรมันเป็นงู เฮ้ยเป็นงู ตัวใหญ่มากพี่เคยเห็นตะลับปัดตาไหม ครับ ครับมันแผ่ได้เบี้ยใหญ่เท่าตะลับ เฮ้ย ฮ่าจริงๆผมเห็นจริงๆเลยผมก็ร้องคำเดียวเฮ้ย ครับ พี่สองงูพ ี่ สองมาควิดถอยออกมาเชื่อไหมพี่ตัวใหญ่มากตาแดงจ่ำเลย ครับ ผมมองไงจนมองจนมันหมอบอ่ะมันหมอบแบบว่าหมอบแล้วก็ลื้อถลางไปแล้วไม่มีนกนะพี ่ ไม่ได้คาบนกไม่อะไรไปแต่นกอ่ะไม่มีหายหาไม่เจอผมก็ตกใจมันเกิดอะไรขึ้นผมกับพี่สองมองหน้ากันสุดท้ายผมได้ยินเสียงร้องเฮ้ยผมก็หันไปตามเสียงถ้าผมเห็นเสียงแสงไฟอ่ะมันกระดกขึ้นกระดกลงกระดกขึ้นกระดกลงมันลักษณะคนวิ่งอ่ะ คร ับ พอวิ่งก็หัวมันงักผมได้ยินเสียงมันวิ่งปับซึ่งผมกับพี่สองเข้าใจกันอัตโนมัติว่าไอ้นี่มันหนีอะไรแน่เลย อ ันดับแรกเราคิดว่าตำรวจเพราะว่าเราถือปืนลมถูกไหม คร ับ เราถือปืนลมผมก็โยนปืนลมทิ้งแล้วผมก็ไปหลบกันที่เนินหลักเต่ากับพี่สองนี่ไปหลบกันที่เนินหลักเต่าแล้วก็แบบปิดไฟแบบที่หัว คร ับ แต่เราก็จะมองอยู่นะว่ามันจะวิ่งตับจนเราแน่ใจแล้วว่าไม่มีตำรวจไม่มีอะไรแน่นอนไปทางอะไรมันก็ไม่มีฉะนั้นไม่มีรถไม่มีอะไรแน่นอนผมก็เลยบอกพี่สองว่ามันอย่างนี้นะครับพี่ผมว่าคืนนี้ไม่ดีแล้วว่ะเออเรากลับกันดีกว่า คร ับ ผมก็เลยจิบปืนลมแล้วก็เดินออกมาก็เดินขึ้นมาตรงถนนก็เปิดไฟพอเปิดไฟปุ๊บหัวผมว่าหัวรันเปิดไฟไปที่ถนนก็คือเดินตามถนนไปครับ คร ับ ไฟผมไปทบกับสิ่งหนึ่งพี่แจ็คผมเจอปลาดุกเป็นปลาดุกที่ใหญ่มากที ่ ผมไม่เคยเห็นเลย คร ับ ใหญ่กว่าขาคนอ่ะเป็นปลาดุกตัวใหญ่มากเลยผมบอกอุ้ยพี่สองวันนี้ได้ปลากินแล้วไม่ได้นกก็ได้ปลากินนะเหมือนปลาดุกมันกระโดดหนีน้ำขึ้นมาบนถนนนะปลาดุกใหญ่มากแต่พี่สองจับมือผมแล้วเดินเลี่ยงลงถนนแล้วเดินย่องๆไประหว่างที่ผมเดินผมก็จะมองหาดูนะผมก็ยังเห็นปลาดุกนะมันยังดิ้นแต่สิ่งที่ผมแปลกใจสุดพี่แจ็คเคยได้ยินเสียงปลาดุกร้องไหม มันจะเป็นร้องแกรดแอดแอดผมเคย ใช่มันร้องพอมันร้องเสร็จปุ๊บไอ้พี่สองดึงมือผมวิ่งบอกวิ่งเชื่อไหมผมหันกลับมาผมเห็นอะไรพี่แจ ็ คผมเห็นเป็นห่อผ้าแล้วเป็นเด็กอยู่ในห่อผ้าทุกคนเห็นกันหมด ครับ โอ้โหทีนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่พูดแล้วก็ลุกวิ่งเลยว ิ ่งไปถึงบ้านคุณครูอ่ะ คร ับ วิ่งไปถึงบ้านคุณครูแต่จริงไปก่อนที่เราจะพูดอะไรกันเราไปเห็นอ่ะพี่หนึ่งอ่ะนั่งอ่ะถอดเสื้อตัวอ้วนต้องเหนื่อยจนตัวแล้วนั่งแบบหายใจไม่ออกอ่ะทำให้เราลืมสามพัวตรงนั้นหมดเลยต อกไอ้เจแล้วเราก็ไปตามผู้ใหญ่บ้านมาตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์อะไรทั้งสิ้นไปตามผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเอาขี่รถสาเล้งรับไปส่งโรงพยาบาลครับผมก็กลับไปนอนที่บ้านกันแล้วก็แบบนั่งคิดทบทวนกับไอ้พี่สองว่าให้เราเจออะไรกันวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเพราะต่างคนต่างย้ายผมก็นอนพี่หนึ่งก็อยู่โรงพยาบาลพอตื่นเช้ามาหลังจากเสร็จภารกิจแล้วผมก็เยี่ยมพี่หนึ่งที่โรงพยาบาลผมก็เดินไปก็ไปแจ้งชื่อผู้ป่วยไปกับพี่สองนะเขามีคนป่วยรอเยี่ยมญาตินะครับตอน8โมงอ่ะ คร ับแจ้งว่าเยี่ยมไงนี่อะไรนี่อยู่เตียงนู้นเตียงนี้อะไรเงี้ยมันก็ได้ยินประถมพยาบาลเดินเข้าประตูไปใช่ไหมก็มีพยาบาลบอกว่าเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กน้องน้องครับตัวเท่านี้เองครับยังเข้าห้องหมอไม่ได้นะคือโรคมันเยอะให้อยู่ข้างนอกแล้วกันนะฮะมากับใครเด็กคนเนี้ยผมก็เดินเข้าไปกับพี่สองไปหันฟังก็ใส่น้ำเกลืออยู ่ ผมก็ถามบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยไอเนี่ยพี่หนึ่งเจออะไรเขาบอกว่าเขาก็อยู่ใต้ต้นโพแล้วพี่แจ็คดูนะมันเป็น11นาฬิกากับ12นาฬิกากับ14นาฬิกาแล้วกันนะครับช่วงที่เขาหาในช่วง14นาฬิกาเขาเห็นนกเขากำลังจะยิงนกแต่เขาได้ยินเสียงทางฝั่ง11นาฬิกาว่าอย่ายิงนะมันบาปเขาเลยหันกลับมาเขาบอกเห็นเป็นคนแก่ใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งอยู่บนกิ่งโพถ้ามึงยิงกูจะเหยียบหน้ามึงพูดเสร็จเขาก็ยื่นตีมาถึงหน้าเลยซึ่งไอ้พี่หนึ่งเนี่ยสติแตกเขาเลยวิ่ง ที่เราเห็นเขาวิ่งตอนนั้น ใช่ผมก็เลยบอกวิ่งจริงเหรอผมก็เลยเล่าให้ฟังเมื่อคืนว่าผมอ่ะเจอโน้ตว่ากลายเป็นงูแล้วก็เจอปลาดุกแล้วเป็นเด็ก อ ย่างเงี้ยเขาก็เลยเล่าไปแล้วมาเขาบอกโอเคเดี๋ยวผมอ่ะกับพี่สองเนี่ยจะไปดูสถานที่เกิดเหตุสองว่ามันมีอะไรเปล่าพี่นอนอยู่เนี่ยประกันเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม ่ ก็ตอนพอเสร็จผมว่าแต่ละวันเขาก็วิ่งไปที่เกิดเหตุไปผมก็ไปดูมันก็ไม่มีอะไรนะพี่แจ๊คมันก็เป็นต้นโพมีสารประหลาดพังที่สุดเป็นสารประหลาดพังผมก็เดินไปดูจุดที่ผมยิงนกกันอ่ะแล้วผมก็มาสะดุดใจตรงไอ้เนินหลังเต่าที่ผมหลบอ่ะผมมาดูดีๆมันก็เป็นหญ้าคลุมหมดเลยนะเป็นหญ้าหญ้าคลุมหมดแต่ผมจริงจริงมันมีป้าหินอ่อนด้วยพี ่โอ้หลุมศพ มันเป็นใช่มันเป็นหกซุ้ยเด็ก อ ุ้ยแต่ไม่มีใครมาทำอะไรเลยผมก็ตกใจกันอุ้ยพูดทุกคนลุก คร ับ โอเคผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นก็ขอเข้ามาแล้วกันอะไรเงี้ยผมก็ไปเอาธูปอะไรมาขอเข้ามาอะไรเงี้ยตามอะไรก็ว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ตั้งใจมาลบหลู่นะแต่ผมยืนยันผมไม่ได้ไปฉี่ไม่ได้ไปอะไรนะอาจจะเดินเหยียบอะเดินเหยียบไปเพราะเป็นเนินไงเพราะเราตอนนั้นเราเดินขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นหลุมศพใช่ไหมครับผมก็ขับที่วัดนะครับเข้าไรคันนี้ก็ผ่านไป2วันนะในช่วงที่ผมขับที่วัดก่อนที่พี่หนึ่งจอดจากโรงพยาบาลนะพี่แจ็คผมฝันติดต่อกัน3คืนเลยอันนี้ใช้วิจารณญาณกินนะครับผมฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งที่ท่าน้ำตรงฝาลาวัดผมอะ คร ับ แล้วตอนนั้นในฝันตอนหน้าน้ำท่วมผมก็เดินเข้าไปในสามถามน้องมานั่งทำอะไรลูกน้ำท่วมไม่กลัวเหรอบอกว่าหนูไม่อยากหนูอยากได้ของหนูคืน คร ับ เอาของหนูมาคืนหนูแล้วผมถามของอะไรใครเอาไป คร ับ ผมถามได้แค่นี้ในความฝากผมจำได้แค่นี้แล้วผมก็จะต้องสะดุ้งตื่นทุกครั้งแต่ผมจะสามวันติด ครับ จนวันที่พี่หนึ่งออกจากโรงพยาบาลมาในมือนี่ก็ยังเป็นรอยสายน้ำเกลืออยู่เลยก็กลับมาที่กุฏิกันก็ไม่เป็นไรพี่ก็นอนผมก็ช็อกโกแลตก็นอนด้วยกันนะครับทีนี้ก่อนจะนอนตอน2ทุ่มผมก็ในห้องผมก็อันนี้ก่อนนะครับในห้องผมก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาพระธรรมดานะในกุฏิในกุฏิพระก็จะมีโต๊ะหมู่บูชาพระอยู่แล้วผมก็พี่หนึ่งก็นอนไล่ช็อกโกแลตก็นอนก็นอนประมุมแค่นี้ไอพี่หนึ่งมันไม่เคยนอนไปทางหันหัวพระอยู่ดีมันก็ไปนอนตรงหน้าพระเล่าหัวไปทางพระเสร็จปุ๊บมันก็หยิบหลวงพ่อปกครองมาตักข้างนี้ว่ะที่เป็นพระพุทธรูปบูชาเราอ่ะมาตั้งไว้ที่หน้าอกมันผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่หนักนะพี่เป็นอะไรปะวะผู้ความสบายใจกลัวไม่ต้องยุ่งหรอก คร ับ ทำไมเป็นไรนะครับก็คืนนั้นผมก็นอนอยู ่ ผมรู้สึกว่าประมาณน่าจะตีหนึ่งมั้งผมปวดท้องฉี ่ ผมก็ลุกขึ้นมาฉี่ซึ่งไฟมันก็ปิดหมดผมก็จะถือว่าฉายไปอันหนึ่งจะมีไฟฉายประจำตัวอยู่แล้วซึ่งผมก็เดินลงเข้าห้องน้ำผมก็รีบขอฉายไปฉายไปด้วยห้องน้ำก็จะอยู่เป็นรูปตัวเองนี้ผมบอกนะแจ็ ค ผมเข้าไปผมไม่เห็นห้องแรกเปิดไฟอยู ่ ผมว่าไม่เป็นไรอาจจะเป็นพระมาเข้าผมเข้าห้องที่สามระหว่างที่ผมนั่งถ่ายท้องอยู่ ผมยินเสียงพี่แจ๊คแต่ไม่ติดใจเลยเป็นเสียงผู้หญิงท่อง อ ิติปิโสภะคะวาท่องเสร็จแล้วก็เสียงเนี่ยมันเริ่มห่างตัวผมไปเรื่อยๆห่างตัวผมไปเรื่อย เหมือนกับเสียงท่องที่เราได้ยินใน YouTube ในเทปอะไรพวกนั้นป่ะ ถูกต้องคร ับ ผมก็เอ๊ะใจเฮ้ยผมว่าเสียงมันห่างหรือเปล่าผมคิดว่าคนเข้าห้องแรกแน่เลยแต่ที่แปลกใจมาเป็นเสียงผู้หญิงแล้วจริงเขาจะมีผู้หญิงได้ยังไงผมก็เลยเข้าน้ำชำระเสร็จก็เดินออกจากห้องน้ำก็ถือไฟฉายส่องไปส่องมาและที่เนี่ยพอผมเดินหลุดจากโค้งตรงที่ผมเตะดิโซหล่นถูกปะมันก็จะเป็นกุฏิของพี่ยุทธละนะตรงนั้นก็จะเป็นประตูทางเข้าก็จะมีพระประธานตรงนั้นผมเห็นเงาพระพุทธดำๆสองเงาเหมือนคนนั่งคุกเข่าแล้วตัวแต่มันมีสิ่งหนึ่งกิ้งมาหาผมพี่แจ๊เรามองไกลๆมันดังวิ่งวิ่งถ้าอยากจะรู้เสียงไงก็ลองดูเหมือนพื้นกระเบื้องแล้วมีอะไรกิ้งมาหาเราอะครับเป็นโลหะกิ้งมาซึ่งผมกิ้งมาถึงท้าผมเลยนะผมก็ตกใจผมเห็นตอนแรกผมเห็นว่าปีกกระปุกอะไรสักอย่างแต่จริงแล้วมันเป็นแจกันทองเหลืองแจกันที่ใส่ดอกไม้ที ่ มากิ้งมาหาผมแล้วผมก็มองเห็นเงาตัวขึ้นดำผมว่าไม่รู้ว่าโจรหรืออะไรป่ะด้วยความตกใจแหละมันกิ้งมามันกิ้งมาวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาเสร็จเห็นเป็นแจกันผมเสร็จผมก็เลยเดินขึ้นกุฏิเลยเข้ามาในกุฏิผมเห็นไอ้ช็อกกระแดดมานั่งคุมโปงอยู ่ ซึ่งผมก็ตัวฉายสองที่ช็อกโกแลตบอกช็อกโกแลตเป็นไรมึงดูดิมึงดูดิพอหันไปผมก็หันไปฉายที่พี่ปังผมเห็นพี่ปังก็นอนดิ้นอยู่แต่ระหว่างที่ไฟฉายผมหันไปอ่ะผมเห็นไอ้หลวงพ่อโสธรห้านิ้วที่มันจับอยู่เป็นขาคนเป็นขาคนที่ยืนเหยียบมันอยู ่ เท่านั้นแหละพี่แจ๊คผมเปิดไฟเลยเออแล้วมันดิ้นแบบแล้วก็พอเปิดไฟมันก็เป็นความสู้มาแต่คือผมตาบ้านตาแล้วผมเห็นพี่ขาคนเหยียบหน้าอกไอ้พี่หนึ่งอยู่เนี่ยแล้วพี่หนึ่งมันก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นแบบหายใจออกมันคนยืนเหยียบหน้าอกพังอ่ะผมกับช็อกนั่นก็เลยช่วยกันจับแกะมือออกแล้วก็ปลุกมันตื่นมันก็บอกว่ามีคนเหยียบกูมีคนเหยียบกูผมบอกไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนเหยียบผมว่าเป็นพระพุทธรูปผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไอเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยหรือว่าเป็นของพี่ยุทธวะเราไปแกล้งเขาพี ่ ผมว่าเราไปขอเข้ามาขอโทษเขาดีไหมไอ้พี่หนึ่งพูดมาว่ามึงไม่ต้องมาขอโทษกันหรอกมึงก็รู้อยู ่ มึงรู้อยู่ในใจว่ามึงทำอะไรพอเขาพูดคำนี้ผมก็รู้สึกแล้วโอเคผมรู้ว่าผมทำอะไร ผ มก็เลยถามเข้าไปแล้วพี่อ่ะมึงทำอะไรถึงเป็นอย่างนี ้ มาแค่เงียบอันนี้ผมเคยคุยผมว่าผมจะไม่เล่านะผมอันนี้ขอให้ทุกคนฟังให้ฟังให้ฟังเป็นเรื่องเล่ากันนะสมัยเด็กทุกคนเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดผมก็เช่นกันนะครับพี่แจ๊คผมก็ขอเล่าเป็นวิทยาทานตรงนี้เลยนะ คร ับ พอไม่มีงานศพไม่มีอะไรพี่แจ๊ครู้ไหมผมหาเงินจากดูที่ไหน จากไหนฮะ ผมทุบโกรธครับตามโบสถ์เล่าเงิน คร ับนะครับผมก็เลยมานั่งไล่ลำดับเหตุการณ์ว่าน้องผู้หญิงที่มาเข้าฝันผมอ่ะผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามันมีโกรธนึงมันเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ4ขวบซึ่งผมไปทุบตามโบสถ์นะพี่แจ้งนะผมใช้เหมือนไขควงอ่ะไขคนปากใหญ่แล้วตอกเพราะว่าพวกนี้เวลาเขาโบกกูนะเขาจะโบกนิดเดียวเขาจะโบกไม่โบกไม่หนาผมกระท้อนนิดเดียวมันก็ออกแต่มันไม่มีรูปภาพนะครับซึ่งผมจะเจอโถทองเหลืองก็กระปุกออมสินใช่ครับเป็นกระปุกออมสินซึ่งมีตังเยอะด้วยเป็นเหรียญบาทใหญ่สมัยก่อนแล้วก็เป็นเหรียญบาทเหรียญห้าพุทธวงใหญ่ๆนะฮะผมก็เอาตังนั้นมาใช ้ ผมก็ทำหลายอันเหมือนกันจนไอ้พี่หนึ่งมันไปเห็นผมทำแล้วมันก็บอกว่ามึงอย่าทำนะไม่งั้นกูจะบอกหลวงพ่อผมก็เลยต้องยอมมาตลอดระดับทุกเรื่องอะไรผมก็เลยต้องยอมมาตลอดว่าเป็นคนที่คุมความลับผมไว ้ครับครับ ผมก็เลยมาปฏิบัติต่อไปได้ว่าอาจจะใช่เด็กที่ตามผมเด็กที่ผมฝันเห็นหรือเด็กที่ผมเห็นมุสลาน่าจะเป็นที่ผมไปเอาของเข้ามาหรือเปล่าแต่ของพี่ปังไงคนแก่เนี่ยพี่ตามันเนี่ยผมก็เลยถามคุยกันก็เลยถ้าคนดังปล่อยใจความมันไอพี่หนึ่งอะนะครับผมมีมันไปอะในป่าช้ามันจะมีโกรธซึ่งโกรธเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่ที่เขายกที่ให้ทำเป็นป่าช้า มันจะเอาตรงนั้นเลยครับพี ่ไปเอาเงินจากตรงนั้นเลย ตรงนั้นเลยมันเป็นตุ้มหมูทองพี ่โอ้โห แล้วมันเอาไปให้ทำมันเอาไปขายคนเล่นพระแล้วเขาตามมาตุ้มหมูทองมาเล่าให้ฟังว่ามันโดนตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้ว คร ับ ครับมันโดนตั้งแต่ที่ต้นโพกับต้นที่โรงพยาบาลแล้วก็มาโดนที่วันเนี่ยแต่มันก็แบบไม่กล้าบอกไงเพราะว่ามันก็เหมือนแบบคนเรามีความผิดทั้งคู่อ่ะคนเรามีความผิดทั้งคู่อ่ะครับอันนี้ผมว่าเปิดใจเล่าให้ฟังเลยกันว่าตอนนั้นผมทำผมไม่ได้คิดอะไรนะครับสุดท้ายผมก็เลยเอากุมภรณ์สิงเนี่ยที่ผมไปฝังไว้ตรงต้นโพเนี่ยกลับมาคืนน้องกลับมาคืนน้องแต่ตังค์ไม่มีคืนนะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เห็นเด็กคนนี้เลยไม่เคยฝันเห็นด้วยส่วนที่หนึ่งก็นะครับก็ไปหาเงินเพื่อไปเอาสมุดทองมารักษาไปเคลื่อนที่เดิม คร ับ ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับเราก็ไปขอโทษหลวงพี่ยุทธหลวงพี่ยุทธเขาเลยบอกว่าจำได้ไหมที่กระตีหวานลงพื้นเนี่ยเขาไล่สองคนนี้แหละ อ๋อเหรอเขาไม่ที่เขาตีหวานนะตอนนั้น ใช่ใช่ผมเข้าไปผิดและไอ้คำพูดสุดท้ายที่ผมได้ยินคำว่าปล่อยอ่ะคือเขาปล่อยไงเขาไม่ยุ่งเขาให้สองคนได้จัดการผม คร ับ ที่เขาบอกว่างั้นหลวงพี่อะไรปล่อยทุกอย่างเขาบอกงั้นกูปล่อยแล้วกูไม่ยุ่งแล้วกูไม่ขัดขวางแล้วตามสบายผู้มือนพวกลงไม่เห็นเราศพไม่หลังน้ำตาเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นมาอย่างเงี้ยครับ อ๋อคือเราเข้าใจหลวงพี่ผิดนะตอนนั้นที่หลวงพี่เอาหวายชี้หน้าคือเขาน่าจะชี้ไปทางสองเรียกว่าสองตนนั้นหรือเปล่า ไม่มั่นใจครับแต่ที่เขาชี้ผมเหมือนว่าเขาชี้ว่า ครับ เขาชี้ว่าเขารู้นะว่าผมไปทำอะไรมาเพราะตอนที่เขาตีอ่ะมันมีคนแก่กับเด็กกระโดดออกจากศาลาไปแล้วกระโดดตรงขึ้นรั้วกระโดดออกไปแล้ว ครับ ใช่ครับพี่แจ๊ เท่ากับว่าเหตุการณ์ที่คุณสอนเล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหลวงพี่รูปนี้แต่เป็นการกระทำที่เรารู้อยู่แก่ใจล้วนๆว่าเราไปทำอะไรมาถูกไหมฮะนั่นก็คือสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอ่ะเข้าใจด้วยอารมณ์ของเด็กวัดนะตอนนั้นคืออยากจะได้ตังค์ก็อาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปหาทุบตามโกรธที่เขามีเงินใส่เงินเอาไว้ให้กับคนตายเพื่อไปใช้ในภพหน้าโลกของวิญญาณอะไรเงี้ยเราก็เอามาใช้สิ่งเหล่านี้ก็พยายามที่จะมาเตือนมาบอกว่าเอาของเขามาคืน ครับ ซึ่ง เหตุการณ์ที่ว่ามีคนทักว่ามีเด็กตามผมอะจากที่โรงพยาบาล ครับ จริงๆหมอเขาบอกว่าเด็กคนนี้มากับผมแต่มันทุกคนอยู่เยอะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมาจากใครอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมมั่นใจมากที่สุดเลยคือตอนที่ผมไปบิณฑบาตแล้วไปตลาดจะมียายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อยายอังนะครับแต่ตอนนี้เขาเสียแล้วแหละด้วยบุคลิกของเขาอ่ะคนในตลาดจะรู้จักคือเขาจะเป็นคนที่นั่งขายพวกถั่วงอกขายพวกผักอะไรพวกเนี้ยแต่เขาจะไม่ใส่เสื้อเขาจะนั่งแบบนมไม่ห้อยเลยแต่เขาเป็นคนที่เหมือนเป็นร่างทรงดวงนะทักกันแม่นมากแต่เขาเป็นคนทักผมนี่ว่าม ึงไปทำอะไรมามีเด็กตามมึง ซึ่ งตอนนั้นผมยังเด็กอยู่แล้วแหละผมคงไม่มีเมียไม่มีลูกผมก็คงว่าจะทำแท้งอะไรทำให้ผมเอะใจในเรื่องพวกนี ้ ตอนที่ผมจะมานั่งคุยกับพี่หนึ่งว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับมันก็เลยนี่แหละที่เลยมาเล่าให้ฟังซึ่งความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเล่าอ่ะนะ ผมว่าเล่าได้นะเป็นอุทาหรณ์แหละเรื่องพวกเนี้ยว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ควรที่จะข้ามเส้นเราไม่ควรที่จะไปทำนะครับมันก็จะมีดีเทลรายละเอียดนึกถึงอารมณ์เด็กวัดอ่ะคุณผู้ฟังยังมีข้อความนึงบอกว่าเด็กวัดส่วนมากไม่กลัวใช่ครับเพราะว่าเป็นความเคยชินถูกต้องนะครับไม่งั้นจะไปแหมตั้งขนำกันตั้งกระท่อมตั้งกองบัญชาการกันในป่าช้าได้เหรอเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับสถานที่มันเป็นเหมือนสถานที่ที่เราคุ้นชินอยู่แล้วไง ใช่คร ับ แต่ส่วนว่าอย่างว่าใครจะเจอแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนและว่าจะเจอหนักเจอเบาขนาดไหนแต่เหตุการณ์ที่คุณสอนมาเล่าเป็นเพราะว่าเราผิดถูกไหมฮะ ใช่ นะฮะโอ้สนุกจังเลยเรื่องนี้นะครับแต่ขำจริงตอนที่หลวงพี่ท่านบริกรรมคาถากุญแจแล้วเอาค้อนออกมาตอกเนี่ยเพื่ออะไรวะ ผมหลุดฮาเลยผมบอกให้ความจริงก็ผมไม่ขำจับไม่ได้เลยนะผมอยู่ในมุมที่นิ่งที่สุดนะ ครับ ผมว่าคิดอย่างที่ว่าแกจะเป่ากระถาทำไมตอนแรกผมคิดในใจว่าถ้าแกเป่ากระถาแล้วกุญแจหลุดนะผมนี่จะขอตัวเป็นสิทธิ์เลยจริง เออนะฮะเป็นใครใครก็ขำแหละชั่วโมงนั้นอ่ะ ขำครับมันขำมาก ได้คุณสอนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเรื่องรู้อยู่นะคุณสอนขอบคุณมากๆที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ครับ นะแล้วก็หายไวๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกก็ติดต่อมาได้ตลอดนะคุณสอนนะ ครับพี่แจ้งผมขอนิดนึงได้ไหม ครับ พอดีอย่างพูดอะไรบางอย่างก็คือหนึ่งมีคนถามว่าผมหายไปเป็นเพราะพวกคอมเมนต์หรืออะไรหรือเปล่าอะไรเง ี้ ยผมบอกเลยนะว่าคอมเมนต์ทำอะไรผมไม่ได้ เออ ผมพยายามบอกทุกคนว่าผมอ่ะเป็นแค่คนที่ชอบเล่าเรื่องแล้วเล่าในสิ่งที่ผมชอบ ใ ช่จุดประสงค์หลักผมไม่สนใจว่าใครจะมองว่าแต่งไม่แต่งผมอาจจะแต่งก็ได้หรือไม่แต่งก็ได้แต่จุดประสงค์หลักคนที่ฟังอ่ะเขารู้สึกฟีลลิ่งไปตามเราหรือเปล่าผมว่าผมประสบความสำเร็จแล้วนะ ครับนั่นแหละเราคิดอย่างนี้แหละ ใช่แล้วผมก็บอกทุกคนเสมอว่าผมอ่ะไม่ได้มาตรงนี้ตลอดเวลาหรอกครับผมวันนึงผมก็จะกลับไปเป็นผู้ฟังที่ดี ครับ ผมไม่ได้ไปยึดติดอะไรมันผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วก ็ อยากบอกเพื่อนๆที่ชอบไปสิ่งเหมือนกันอ่ะคุณมาเล่าเถอะไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์ตรงนี ้ครับ มันทำอะไรเราไม่ได้ ถูกต้อง ใช้ชื่อกับผมเนี่ยไม่ต้องสนใจ เออนะอย่างมากก็แค่พิมพ์คอมเมนต์มามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเรานอกจากเราไปจิตตกกับคอมเมนต์เหล่านั้นเองนะเออนะฮะคิดอย่างนี้ขอบคุณมากคุณสอนที่คิดแบบนี้แล้วก็ครั้งหน้ามาเล่าเรื่องพวกเราฟังอีกนะ ครับครั้งนี้ก็จะเล่าเลยไปหน่อยนะครับตามสไตล์ผมก็ขอโทษด้วย ไม่เป็นไรนะแต่พอฟังเรื่องอยู่ได้คุณสอนโอเคขอบพระคุณมากมากครับ สวัสดีครับพี่ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ